Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Mężczyzna, który zabarykadował się w jednym z mieszkań w Poznaniu, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w 5 województwach i silnym wiatrem na północy Polski. Papież w orędziu wielkanocnym apeluje o pokój w Syrii i pojednanie na Bliskim Wschodzie. Poznański sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla mężczyzny zatrzymanego wczoraj po akcji antyterrorystów. Poszukiwany listem gończym Kamil K. zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Inflackiej w Poznaniu. Ale nie tylko najbliższe 3 miesiące zatrzymany spędzi za kratami, informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Ze względu na to, że wcześniej był poszukiwany przez sąd listem gończym, ma na koncie 3-letni wyrok do odbycia, tak więc będzie on przebywał w areszcie śledczym w zakładzie karnym tak długo, jak będzie to konieczne, jeżeli chodzi o postępowanie karne, oraz do zakończenia tego wyroku, który został już uprawomocniony i wydany jakiś czas temu. A wcześniej Kamil K. usłyszał prokuratorskie zarzuty. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków, zarzut produkcji narkotyków, uszkodzenia samochodu, ale także zgwałcenia, kierowania gróźb karalnych oraz znęcania się fizycznego i psychicznego. A zatrzymany wczoraj mężczyzna miał przy sobie 2 pistolety gazowe. 34-latek pochodzi z Katowic, w Poznaniu mieszkał z partnerką w wynajmowanym mieszkaniu. Bardzo silny wiatr może tej nocy dać się we znaki mieszkańcom północy Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. W porywach może wiać z prędkością do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega też przed silnymi ulewami w 5 województwach. Do rana intensywnie padać będzie w Podlaskiem, Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskiem, Lubelskiem i w Mazowieckiem. Papież apeluje do światowych przywódców, by położono kres eksterminacji w Syrii. Franciszek w wielkanocnym orędziu podkreślił, że zmartwychwstanie Jezusa przynosi nadzieję światu, gdzie panuje niesprawiedliwość i przemoc. Po mszy na placu Świętego Piotra tradycyjnie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Papież w orędziu powiedział, że zmartwychwstanie to siła i moc miłości, która uniża się i naprawdę odnawia świat. Siła ta przynosi owoce także dziś, w bruzdach naszej historii, naznaczonej wieloma niesprawiedliwościami i przemocą. Franciszek mówił, że te owoce to też nadzieja i godność tam, gdzie panuje ubóstwo i wykluczenie, gdzie panuje głód i brak pracy pośród przesiedlonych i uchodźców, ofiar przemocy narkotyków i handlu ludźmi. Prosił o owoce pokoju dla całego świata. Wymienił Syrię, Ziemię Świętą, Jemen, cały Bliski Wschód, Półwysep Koreański i Ukrainę. Na zakończenie papież modlił się o owoce mądrości dla tych, którzy na całym świecie ponoszą odpowiedzialność polityczną. Apelował, by przywódcy szanowali godność ludzką i dbali o swoich obywateli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio dzieciom nadaje już od 3 lat. To pierwszy ogólnopolski program kierowany do najmłodszych i ich rodziców. Audycje rozwijają kreatywność i zdolności artystyczne, ale też zmysł muzyczny, mówi szefowa stacji Daria Druzgawa. Polskie Radio dzieciom przygotowuje całą porcję codziennie wieści ze świata kultury, sztuki, muzyki, nauki, przyrody. Sięgamy do historii, zanurzamy się w przeszłość, mówimy o przyszłości. To wszystko po to, żeby rozbudzić wyobraźnię, kreatywność, ale też i dla rodziców. Gdy dzieci już zasną, rodzice mają wolne, mogą posłuchać na antenie porad ekspertów i dobrej muzyki. Świętowanie 3 lat Polskiego Radia dzieciom potrwa cały tydzień do 8 kwietnia i to w różnych miastach: Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie. To był serwis Trójki. Wielkanocny poniedziałek będzie pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie jeszcze opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nadal będzie silnie wiało. Termometry pokażą w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 6, w Szczecinie 7, we Wrocławiu 10. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Ten koncert odbył się w środę, a posłuchamy go w poniedziałek tuż po 22. Jak zatrzymać wszystko to? Polecam, Marek Niedźwiecki. Żeby zaszło mgłą. A więcej o Jeremim Przyborze, starszych panach, filmie Pan Ciuchcia i innych filmach, przy których starsi panowie pracowali, w reportażu i w specjalnej audycji po godzinie 23. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy

Nie jestem sama, gdyż towarzyszy mi drugi gość tego świątecznego wydania. Też poeta, biograf księdza Józefa Tischnera, Wojtek Bono-Bonowicz. Witam serdecznie. Proszę panów, mamy zatem Wielkanoc. W świeckiej tradycji prima aprilis, no ale kto o tej tradycji dzisiaj pamięta? Trochę pamiętamy my, bo to nasze, proszę panów, państwo to, którzy nas słuchają, wiedzą doskonale, 56. urodziny, dyskretnie je wszak dzisiaj obchodzimy. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak trwać przy formule pół żartem, pół... Pół serio. Dziękuję. Jeżeli pozwolisz, Adamie, to ja poproszę Wojtka, by w tych okolicznościach on rozpoczął nasze spotkanie, bo też przećwiczył już u nas różne skomplikowane figury. Bardzo proszę. Czy ja o Herbercie? Nie. Zacznij od Wielkanocy. Ja myślę, że kiedy jesteśmy już po przeżyciach właściwie całego Wielkiego Tygodnia, rzeczywiście ten prima aprilis wskakuje trochę w sam środek tego święta, jako taki cudzysłów, trochę jak na takich średniowiecznych katedrach. Zawsze jak były takie piękne figury i majestatyczne sądy ostateczne, to zawsze tam gdzieś rzeźbiarz starał się z boku umieścić albo jakąś pokraczną postać wykrzywiającą gębę, nie? Albo wypinającą pośladki. Maskary. To jest ciekawy w ogóle motyw, zresztą Zbigniew Herbert lubił takie motywy w sztuce także. To, że ta dostojność, wzniosłość, świątobliwość zawsze musi być czymś odrobinę chociaż zrównoważona. Może nie zrównoważona, ale ma być jakaś niewielka choćby przeciwwaga. Jakiś akcent taki humorystyczny. I myślę, że w tych świętach to jest. W ogóle same święta są tak zaprojektowane, no, że ostatecznie kończy się polewaniem wodą, co jest obyczajem skądinąd starszym jeszcze niż chrześcijaństwo, nawiązującym do bardzo, bardzo dawnych takich wierzeń. Więc to są święta na pewno, w których radość oznacza z jednej strony wejście w pewną tajemnicę, a z drugiej strony po prostu no, zabawę, karnawał. Znowu wracamy do tego, że możemy się cieszyć. To pięknie, ale sytuacja jest również skomplikowana, dlatego że przeżywamy z jednej strony największe święto, jeżeli jesteśmy oczywiście religijni, jeżeli nawet nie, to i tak ociążali po długim, tradycyjnym śniadaniu. No, przed wspomnianym przez Wojtka lanym poniedziałkiem, który z mojego punktu widzenia również lany jest w coraz mniejszym stopniu lub w ogóle lany już nie jest. A to trzeba do Krakowa przyjechać, to tam lejemy porządnie ciągle. Dobrze. A świat zwariował, zdominowany przez media różnego rodzaju i myślę, że jak one ułatwiają w wielu punktach życie, tak na przykład w tych świątecznych okolicznościach jednak gdzieś stanowią pewne zaburzenie takiego porządku, no, przeżywania czasu sakralnego, jeżeli znów mogę odwołać się do tych, którzy wierzą w istnienie sakrum, najkrócej mówiąc. Nie wiem, czy my tu z Adamem jesteśmy najlepszymi ekspertami, bo jak Adama podejrzewam, a o sobie wiem, że my za dużo z mediów w okresie świąt nie korzystamy. To znaczy raczej grożą nam może innego rodzaju rozproszenia, ale nie te. Mnie się wydaje, że akurat święta wielkanocne, bo zawsze jak tutaj się pojawiam, a często z okazji świąt, to staram się coś tak powiedzieć też nie tylko do wierzących, ale i do niewierzących. W ogóle mają taką strukturę, konstrukcję, że jednak dają dużo czasu na to, żeby się wyłączyć. Ostatecznie no, są te przygotowania, zakupy, wszystko, prawda? Ale tego czasu na świętowanie jest bardzo dużo, żeby ze sobą być. Jest taka piękna tradycja, że czy w pierwszy dzień świąt, czy w drugi idzie się na cmentarze, odwiedzić swoich zmarłych, przypomnieć sobie o tym, że się jest częścią większej tradycji i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli się zachowa ten rytm, to właściwie nic nam nie grozi, to że coś się tam będzie działo w telewizorach, to nam nie zagraża tak bardzo. Ja powiedziałam różnego rodzaju media. Tak, oczywiście. Jeżeli można do nich zaliczyć również te małe urządzenia, które są nieodłączną częścią naszej garderoby, no powiedzmy tak delikatniej, bo nie duszy jeszcze mamy. Radio nadzieję. Bardzo lubimy, jeśli ci o to chodzi. Nie, no to... Z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest włączone w taksówce. I u fryzjera. Ale nie, miałam na myśli jeszcze mniejsze urządzenia, za pomocą których porozumiewamy się ze światem sposób, jak to się nazywa, wirtualny i tak dalej. I wiecznie to sprawdzamy i kciuki pracują. Właściwie najbardziej ruchoma część naszego ciała, jak zaobserwowałam, to są właśnie kciuki. To tak chciałam troszkę zburzyć ten optymistyczny nastrój, który prowadzi. Kciuki Adam. Młodego pokolenia, bo starsze pokolenia nie posługują się kciukami. Naprawdę. My palcami wskazującymi, tak się to rozróżnia. Nie wiem, Wojtek, gdzie ciebie zaliczyć? No, ja niestety, Adam, mam bliżej do ciebie. Oho, to był komplement. No cóż, bardzo cieszę się, że panowie w takim nastroju przeżywają ten czas. To nieco poważniej, jeżeli będzie mnie na to stać, jak poeta Adam Zagajewski odnajduje się w tej sytuacji, już wyłączając oczywiście kciuki i małe urządzonka, które mają pewne wirtualne zdolności. Ja muszę powiedzieć, że przeżywam głównie Wielki Piątek wciąż, chociaż jestem bardzo mało praktykującym katolikiem. Na ogół Kościół Polski nie budzi mojego entuzjazmu, a nie da się praktykować w Polsce w innym kościele, więc mało zaglądam do kościołów, ale Wielki Piątek to jest niesamowity wieczór, tenebre i to jako człowiek, który dużo słucha muzyki, to odbieram często, przynajmniej częściowo Wielki Piątek przez muzykę. Natomiast później jak przychodzi niedziela, poniedziałek, to nie media są zagrożeniem, tylko żarcie po prostu. Wielkie żarcie, że to jest jakby takie doczekane pozwolenie na to, że można wreszcie jeść. No ale co, nic tu nie zrobimy, prawda? Bo nikomu nie będziemy zakazywali tego, tylko powiemy smacznego. Ale sobie też nie. Kiedy miałem zajęcia w Stanach Zjednoczonych w czasie Wielkanocy, to tam jest jeden dzień tylko. Poniedziałek jest normalnym dniem pracy. Więc ja tu narzekam, ale muszę powiedzieć, że mi trochę brakowało tego poniedziałku. Jednak, bo na ogół prowadziłem zajęcia w poniedziałek i zazdrościłem moim rodakom, którzy rozsparci na kanapach nic nie robili. Trawili. No, dobrze, a we Francji, bo wcześniej byłeś we Francji? No we Francji, jeśli dobrze pamiętam, są dwa dni. Także we Francji jest trochę tak jak u nas, tylko o wiele mniej, prawda? Bo nie ma aż takiego przeżycia. Francja jest bardzo laicka, jak wiemy. Zresztą to mi się podoba, dlatego że podobają mi się katolicy francuscy, którzy są w mniejszości i mają taką godność każdej mniejszości. Większość jest zawsze mniej interesująca. Oni nie są prześladowani, no ale są wyraźnie w mniejszości. I jest w tym coś ładnego. Zawsze jak widywałem właśnie katolików francuskich, to serce mi rosło. No tak, ale nie są prześladowani, więc nie można porównać ich do tych pierwszych chrześcijan gdzieś tam w grotach. Tutaj też spoglądam na Wojtka, bo on coś pewnie wie na ten temat. Co, że ja w grotach niby przesiadywałem? No, oczywiście. Teraz zapuszczasz brodę, więc wyglądasz troszkę w taki eremita. Jak wiadomo, jestem związany ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego. To my w kościele zawsze w tych grotach siedzimy zasadniczo. Ale mówiąc tak poważnie, oczywiście, że w tych świętach najciekawsze jest właśnie to przejście od pasyjności, od tego, czym Adam powiedział, prawda, od tego Wielkiego Piątku do tego hura Wielkiej Niedzieli. Rzeczywiście ono się najczęściej sprowadza do tego, że wreszcie zdjęte są rozmaite ograniczenia, których i tak prawie już nikt nie przestrzega. No ale jednak gdzieś tam w powietrzu wisi taki przekaz, że warto się ograniczyć. I w tym żarciu się wyraża no, taki apetyt na życie, który wraca wraz ze zmartwychwstaniem. Tak bym to teologicznie trochę zawinął. I myślę, że dobrze sobie przypomnieć, o co właściwie chodzi w tych celebracjach. No nie tylko chodzi o te treści konkretne, ale właśnie też o to, żeby życie po prostu na nowo pokochać, jakby je odkryć na nowo. Jest takie ładne zdanie Tomasza Halika, który mówi, że dla niego powiedzenie Bóg istnieje jest równoznaczne ze zdaniem miłość ma sens. To jest takie proste ujęcie tego, co jest najważniejsze, myślę, w tych świętach. Nie? No to nasze życie ma sens, bo my się cieszymy tym, że może nie potrafimy go wypowiedzieć, ale te święta mają nam przypomnieć, że cała ta krzątanina jest częścią czegoś większego i czegoś głębszego. No i też ciekawe jest to, jeżeli można tak w skrócie powiedzieć, powiązanie tego, co chrześcijańskie z przedchrześcijańskim, pogańskim, religijne czy kulturowe, z tym, co z natury pochodzi, czyli no pamiętamy, że te święta mają charakter ruchomy, bo zawsze po pierwszej wiosennej pełni. Czasy są takie, że właściwie nie wiadomo, niekiedy sceneria świąt Bożego Narodzenia nie różni się od scenerii świąt Wielkiej Nocy. To jest oczywiście nagranie, więc nie wiemy jeszcze, czy się nie ksypie, czy nie tego wieczoru. Czy można tu coś jeszcze? Proszę, oczywiście, to była prowokacja, Adamie, wymierzona w ciebie. Jak na prowokację, to łagodna. Robię co mogę. Bo to przecież jest też Pascha żydowska, prawda? Właśnie kiedy bywałem w Ameryce w tym okresie, to zwykle parę dni wcześniej zapraszano mnie na Paschę. Miałem przyjaciół Żydów, którzy mnie zapraszali. A tuż obok była Wielkanoc, także wiadomo, że tu jest pewna łączność. Święta chrześcijańskie, przynajmniej to święto, Wielkanoc, przypada w tym samym prawie momencie, co Pascha. Nawet w liturgii jest wiele takich elementów, które wiążą jakby jedno doświadczenie z drugim. To też jest bardzo wartościowe. No, ale jakie na przykład, przepraszam, bo nie wiedziałem, że jakie no wiesz, Wielką Sobotę się wraca jakby do tego doświadczenia wyjścia z Egiptu i tak dalej. Cała liturgia jest tak zbudowana, że wiesz, nawiązuje do tych obrazów starotestamentalnych i że samo zmartwychwstanie jest jakby na końcu pewnego cyklu wielkich scen biblijnych. W Nowym Testamencie też przecież przed świętem Paschy miało się to wydarzyć. Najpierw była ostatnia wieczerza. No od Paschy się wszystko zaczyna. Cały dramat od Paschy, Wielki Czwartek się zaczyna i to też jest dobrze pamiętać, tak, bo czasem się zapomina, że Pan Jezus przyszedł do nas jako Żyd. Ale też przyszedł, żeby zostać barankiem, tym barankiem. No, ale baranek też ma sens właśnie w kontekście całej tej tradycji żydowskiej. To wtedy ta symbolika jest dużo mocniejsza, jeśli się pamięta. Krwawą ofiarę. Tak, tak. Powoli zbliżamy się do strefy poezji. Magazyn bardzo kulturalny. Przede mną, Adamie, bo Wojtek to widzi, ty tego nie widzisz, opasły tom, wiersze zebrane Herberta, opracowany przez również poetę, tłumacza, wydawcę Ryszarda Krynickiego, ale też szczuplutki tom esejów, no, w porównaniu z tym Herbertowym, twoich, Adamie, poezja dla początkujących. No i w tym właśnie tomie znajduje się między innymi esej Wiersze Herberta, które lubię najbardziej. Ten tytuł jest przewrotny, bo od razu zaprzeczasz sobie, kiedy podejmujesz próbę opowiedzenia, które to wiersze są przez ciebie najbardziej, że tak powiem, lubianymi. Herberta wspominamy w tym roku szczególnie, no bo jest rok Herberta, 20 lat od śmierci, minie w lipcu. Tak, ale to nie było pytania. Jest pytanie? Tak, ja wiedziałam, że tak będzie, ale jakie jest pytanie? Nie, ale ja chętnie parę słów o Herbercie, tylko pomóż mi, no, którą stronę, bo jest tyle do powiedzenia. Poproszę Wojtka, by zechciał przeczytać wiersz, który mi przypomniał przed naszym spotkaniem. Wiersz bardzo wymowny w kontekście tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Wojtek już otwiera tomik. Tak jest, jestem gotowy jakby coś czytać. Czytać, ja tylko na wszelki wypadek przypis bibliograficzny, że ów wiersz pochodzi, przepraszam, otwieram ten bardzo gruby tom, pochodzi z tomu Pan Cogito, tomu, który opublikowany został po raz pierwszy w roku 1974. Już zamykam gruby tom, a Wojtek ma przed sobą swój. Proszę. Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu. Nie powinien przysyłać syna. Zbyt wielu widziało przebite dłonie syna, jego zwykłą skórę. Zapisane to było, aby nas pojednać najgorszym pojednaniem. Zbyt wiele nozdrzy chłonęło z lubością zapach jego strachu. Nie wolno schodzić nisko, bratać się krwią. Nie powinien przysyłać syna. Lepiej było królować w barokowym pałacu z marmurowych chmur na tronie przerażenia, z berłem śmierci. Thank you. Bardzo dziękuję. Bardzo mocny wiersz, bardzo dobry zresztą. Bardzo mało chrześcijański, prawda? No właściwie... Ale to jest wiersz ironiczny. Trzeba odczytać ironię herbertowską. Tak, ja go przeczytałem z takim namaszczeniem pewnym, ale jego się da też w takim trybie lżejszym trochę przeczytać. To znaczy takiej krytyki wymierzonej właśnie w ludzkie tęsknoty za tym, a jakby to było dobrze, jakby to było straszniej, prawda? Jakby Kościół poukładany był tak, że właśnie ciągle w majestacie i władza i siła i... Tyran w niebie, prawda? Ludzie lubią despotów. Jest coś takiego rzeczywiście przewrotnego w ludzkiej naturze, ale teraz ja jestem przewrotna w stosunku do samej siebie, bo polonistką będąc mam skłonność do interpretowania wierszy. No, a właśnie w tomie esejów Adama Zagajewskiego czytamy takie ostrzeżenie swoiste. Herbert wcale nie jest poetą enigmatycznym, hermetycznym. Nie, to w zasadzie poeta otwartego znaczenia, czyli tak jakby podpowiada, że te wszystkie interpretacje i te wszystkie wygibasy interpretatorów, krytyków, badaczy, polonistów są trochę bez sensu. Nie, nie, no może nas słuchają, a ja mam przyjaciół wśród mnie. Pozdrawiamy serdecznie. No. Ale są takie wiersze, na przykład ten sławny Tren Fortinbras, no tak, który ma mnóstwo interpretacji. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji, dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyśleć lepszy system więzień, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać się, ani żegnać, żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, książę. W pierwszym momencie uważamy, że to jakaś pomyłka, bo ten Fortinbras nagle niby w tym wierszu jest o wiele wspanialszy niż Hamlet. I to jest odwrócenie wartości. No to kwestia rzeczywiście różnych odczytań, mimo wszystko podejmowanych, a Herbert w sposób szczególny się poddaje temu. Na egzaminie wstępnym na polonistykę wybrałam z tematów analizę wiersza, do którego kompletnie nie dojrzałam, więc nie wiem, jakim cudem zdałam ten egzamin pod tytułem Apollo i Marsjasz. Teraz bym się obawiała operacji na tym wierszu dokonywanych. Bo czasem interpretacje przypominają rzeczywiście obdzieranie Marsjasza ze skóry, prawda? No, i myślę, że przeciwko temu trochę Adam tutaj protestuje w cytowanym eseju, ale z drugiej strony sam też mówi o tym, że no czasem ta interpretacja jest konieczna, żeby zrozumieć ten ton głosu na przykład Herberta, żeby go dobrze usłyszeć, albo żeby zrozumieć pewne konteksty. Tu myślę, że Herbert jest takim poetą, który zastawia rozmaite pułapki. Czasem jedna metafora w wierszu powoduje, że ten sens całego utworu się zmienia. To w panu Cogito dobrze widać. Pan Cogito wydaje się taki oswojonym, już wiemy, o co mu chodzi, mniej więcej potrafimy sobie zrekonstruować ten świat wartości. Potem, aż tu nagle. A potem coś innego się odsłania w kolejnym i tak dalej. Także Herbert jest bardzo wdzięcznym poetą, powiedziałbym, pod tym względem, że z jednej strony wydaje się poetą otwartego sensu, ale z drugiej strony... No, zmusza do takiej stałej uwagi, stałej uważności, pilnowania go. Bo przecież on dalej, ten Adam nasz, drogi gość, mówi, a jednakowa zrozumiałość jest do pewnego stopnia złudzeniem. Herbert buduje enigmatyczność swojej poezji zupełnie inaczej. Na pozór odsłania się przed nami całkowicie, ale gdy uważniej przyjrzymy się większej grupie jego wierszy, zrozumiemy, że i on nam umyka. I tutaj, o ile dobrze zrozumiałam, Adamie, podajesz jako przykład wiersz Kamyk. Pamiętasz ten fragment? Tak, no pamiętam i wiersz, i lepiej wiersz niż ten fragment, ale no, no ten wiersz bardzo znany, prawda? Wiadomo, że kamyki są enigmatyczne z natury, to jest ich istota. I właśnie ten wiersz zamyka ten wybór. 89 wierszy. Tak jakby Herbert chciał nam powiedzieć, trochę tak jak Gombrowicz Ferdy Durkę, a kto czytał ten Tromba, prawda? Tutaj Herbert tym wierszem Kamyk trochę nam też tak mówi, że wy tutaj bierzecie mnie za takiego poczciwego humanistę, a może jestem niepoczciwym humanistą, albo skomplikowanym humanistą. Żeby nie kończyć owego tomu 89 wierszy, bądź wierny, idź, czyli na takim wysokim C. No to jest tuż przedtem, a, to no jest właśnie, tuż przedtem, no prawda? Właśnie. Ale na sam koniec przychodzi Kamyk, jako właśnie pochwała tajemnicy w gruncie rzeczy. Ja nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ja musiałam sobie przypomnieć, więc może zróbmy państwu niespodziankę i przypomnijmy ten wiersz. Posłuchajmy, to króciuteńkie. Kamyk. Kamyk jest stworzeniem doskonałym, równy samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełniony dokładnie kamiennym sensem. o zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło. Chamyki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. To z płyty, która była dołączona do wspomnianego tomu wiersze zebrane Zbigniewa Herberta. Czy mogę wtrącić, bo teraz słuchając głosu samego poety, że to bardzo ciekawe, ostatnie słowo, że spojrzeniem bardzo jasnym, czyli wiersz jest pochwałą tajemnicy, ale jasnej, a na ogół byśmy spodziewali się ciemności, nocy, a herbertowska tajemnica jest jasna. To bardzo oryginalne. W każdym razie patrzy na nas tak jakby... jakby nas prześwietlała, nie? Przymiotnik tak jest. Jasny jest takim bardzo ciekawym w tym kontekście przymiotnikiem. Ale w ogóle jak on to czytał, to jest przejmujące, że to jest takie na granicy właśnie troszkę ironii czy humorystyczności i powagi. W wierszach przez niego czytanych jest to napięcie. Był jeszcze w dobrej formie, bo dokończę zdanie, z płyty Zbigniew Herbert w Poznaniu 11 grudnia 1980 czwartego roku, a więc 14 lat przed śmiercią. Ale skoro mam tę płytę przed sobą, to chciałabym zacytować jeszcze jeden fragment, nawiązując do wiersza, który przeczytał Wojtek, czyli rozmyślania pana Cogito o odkupieniu. No bo jest parę takich wierszy, myślę, że nawet więcej niż parę, które pozwalają nam zapytać o jakby stopień zaangażowania religijnego Herberta. I na tej płycie jest jakaś próba odpowiedzi też na to, w jakim stopniu jest zaangażowany religijnie. O ile dobrze zrozumiałam, podczas tego spotkania w Poznaniu w 1984 roku prowadził to spotkanie Egon Naganowski, ale zadawane były również pytania z sali. I tak między innymi odpowiedział na jedno z pytań, a można się domyślić, jak ono brzmiało. Ja nie bardzo lubię odpowiadać na takie pytania, bo uważam, że to jest bardzo intymna sfera przeżyć człowieka. Bardzo zazdroszczę ludziom, którzy mogą powiedzieć o sobie, jestem chrześcijaninem. Ja tego tak głośno i z takim przekonaniem nie mogę powiedzieć. Chociaż wychowałem się w chrześcijaństwie, jest to dla mnie bardzo istotna część mojego życia wewnętrznego, ale za dużo mam tych jadów sceptycznych w sobie, żeby tak bardzo łatwo, nie bardzo łatwo, ale mam nadzieję, że kiedyś dojdę. A powiem panu jeszcze coś bardzo szczerego. Mianowicie ja uważam, oczywiście może to pisanie moje jest nic nie warte, ale ja uważam, że poznanie Boga, czy zetknięcie się z Bogiem jest doświadczeniem tak wypełniającym chyba, że ja już bym się niczym nie zajmował więcej. Mam taką obawę. Po prostu to jest obawa podobna do obawy Cezarów. Nie jestem Cezarem rzymskim, którzy dali się chrzcić na łożu śmierci, ponieważ wiedzieli, że chrzest to jest narodzenie do nowego życia. Wobec tego woleli to załatwić w ostatniej chwili. I to jest, wie pan, bardzo ludzkie, to nie jest cyniczne. Uważam, jeżeli ktoś, ja staram się do tego podchodzić odpowiednio poważnie, a nie dlatego, że jest mi wygodnie czy potrzebne w tej chwili jakoś. Wobec tego musi przejść tą jakąś swoją drogę dłuższą, tak mi się zdaje. Przy tym oczywiście niebezpieczeństwie, będzie za długo chodził. Natomiast sprawy w ogóle religii, a chrześcijaństwa w szczególności, są mi jakoś bliskie i nawet powiedzmy w tym poszukiwaniu jakichś templariuszy w różnych tych... No ja prowokowałem trochę, prawda, rzeczy. Ja bardzo lubię heretyków, powiedzmy, bo to byli ludzie, którym rzeczywiście o coś chodziło. I tutaj, co mnie jakoś przybliża do chrześcijaństwa, to jest chrześcijaństwo otwarte, a nie chrześcijaństwo dogmatyczne, wykluczające ludzi, także szukających prawdy. Tyle mogłem panu, zdaje się, uczciwie powiedzieć. Wojtku? To oświadczenie, że nie powiedziałbym o sobie, że jestem chrześcijaninem, ono też ma swoją tradycję. Bodajże u Odena jest takie sformułowanie, że to jest najdoskonalsza definicja chrześcijanina, właśnie kiedy ktoś mówi, ja nie jestem. Dlatego, że jakby do istoty chrześcijaństwa należy to, że się nie zatrzymujesz w żadnym punkcie, tylko ciągle jest ta perspektywa przed tobą. Jak już możesz powiedzieć, okej, już jestem, prawda, tutaj i wiem doskonale, co to znaczy, to według Odena ty jeszcze nie rozumiesz. Dopiero to jest przed tobą odkrycie tego faktu. Więc tutaj bardzo piękna ta wypowiedź Herberta, bardzo szczera wydaje mi się, prawdziwa, tak. To jest w tej twórczości, to co on mówi, także jest zapisane w wierszach. Adamie? Słuchałem tej płyty, bardzo to przeżyłem i on mówi rzeczywiście bardzo szczerze i wciąż oczywiście możemy sobie zadawać pytanie, jakim był poetą, ale no, był poetą poszukującym. Prawdę mówiąc, jest bardzo niewielu poetów, którzy znaleźli, poeci szukają. I u Herberta jest może bardziej nawet niż na przykład u Miłosza. Miłosz też oczywiście szukał, ale znajdywał i potem się wycofywał, a Herbert wciąż szukał. Magazyn bardzo kulturalny. Nie wiem, czy będzie okazja, żeby w tym roku przypomnieć dotyczący Adama Zagojewskiego temat. Jest taki wiersz Zbigniewa Herberta, gdzie Adam Zagajewski pojawia się w tytule. Pamiętasz go? Tak, widokówka AZ, tak oczywiście, że pamiętam. Nawet mi pokazano w archiwum widokówkę, ona istnieje w Bibliotece Narodowej, jest widokówka z Fryburga, właśnie z aniołem na wieży katedry. Ja myślę, że te wszystkie nasze dylematy czy pytania to trzeba odesłać do Andrzeja Franaszka, bo on właśnie wydaje dwutomową biografię, to on prawdopodobnie wszystko wie i w tej biografii, jak ją w końcu przeczytamy, ale... kiedy to nastąpi, nie wiadomo, to tam na pewno też będzie dużo ciekawych podpowiedzi, tak sobie myślę. A masz może widokówkę przed sobą? Nie, nie. Nie pamiętasz tego tekstu? Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie znam wierszy na pamięć. Bardzo się tego wstydzę, ale tak jest. No widzisz. To ja poproszę Wojtka. Wojtek Iwanowicz jest naszym gościem. Przepiję i biorę. W studiu, tak. Lektorem takim. Końcówka od słowa anioł, dobrze? Jeżeli Adam na to pozwoli oczywiście. Pozwalasz, Adamie? Ja się zgadzam. Czytam już. Anioł w komeszce pierwszego śniegu jest naprawdę aniołem zagłady. Podnosi trąbę do ust, przywołuje pożar. Na nic nasze zaklęcia, modlitwy, talizmany, różańce. Oto zbliża się chwila ostateczna. Podniesienie. Ofiara. Chwila, która rozdzieli. I wstąpimy osobno w roztopione niebo. No, bardzo taka przejmująca wizja. Ja byłem we Fryburgu, oczywiście na jakimś festiwalu i Herbert był jeszcze w Paryżu. I napisałem do niego parę słów na widokówce i to był chyba 91 rok. Nawiasem mówiąc, patrząc na ten wiersz, odkryłem coś przerażającego. O matko. Mianowicie Adam Zagajewski ma dokładnie taki sam monogram jak Anioł Zagłady. Ale Anioł Zagłady ma jeszcze inne imiona. Jesteśmy uratowani. Nie wchodząc w szczegóły, to jest ciekawe, że właśnie ten temat zbawienia, odkupienia u Herberta właściwie regularnie powraca, nie? W bardzo różnych wierszach. Znamy te słynne sceny opisane w wierszu Wrót Doliny, takiego sądu ostatecznego, który w zasadzie przypomina selekcję w obozie koncentracyjnym. Ale ten motyw potem się zmienia i w wielu, wielu jego utworach. Także to jest bardzo ciekawe właśnie, że ten poeta... niechrześcijański, no, deklarujący się tak ostrożnie, agnostycznie, prawda? Bardzo, bardzo często wraca do takich głębokich obrazów religijnych. Tak, Adamie? Nie, nie, ja tylko chrząkam potwierdzając. To jest jakaś forma nawiązania kontaktu międzyludzkiego, kiedy nie widzą się ludzie nawzajem. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz zaproponuję coś na kształt intermedium, skoro już znaleźliśmy się w tak zacnym poetów gronie. Otóż poprosiłam, by panowie sami wybrali po jednym swoim wierszu i zechcieli je przedstawić. No, wykazałam tutaj przebiegłość lisicy, no ale zobaczymy, jak panowie na to zareagowali. Adamie, poproszę ciebie pierwszego w tej części naszego spotkania. Ja wybrałem wiersz, który też ma tematykę religijną. Nazywa się Santiago de Compostela. To jest to miasto, do którego szły i idą pielgrzymki do świętego Jakuba. Bo Santiago to jest Jakub po hiszpańsku. To co, mogę już czytać, tak? Tak, jak najbardziej. Santiago de Compostela. Lekka mrzawka, jakby Atlantyk robił rachunek sumienia. Listopad niczego już nie udaje. Deszcz zgasił ogniska i iskry. Santiago jest tajną stolicą Hiszpanii. Dniem i nocą idą do niej patrole. Ulicami snują się pielgrzymi, zmęczeni lub pełni animuszu, jak zwykli turyści. Pod katedrą zobaczyłem kobietę, która oparła się o plecak i płakała. Pielgrzymka się skończyła. Dokąd ona teraz pójdzie? Katedra to tylko kamienie. Kamienie nie znają ruchu. Zbliża się wieczór i zima. Adamie, bardzo dziękuję, że wybrałeś ten wiersz. Jego nie ma w tych zbiorach, które mam przed sobą. Bo to jest, no, on był w zeszytach literackich, ale jeszcze w książce nie. Tak się złożyło, że czytałem wiersz niedaleko Santiago, w La Coruña, jest takie miasto nad samym Atlantykiem. Pewna dobra dusza mnie zawiozła samochodem do Santiago i tam spędziłem parę godzin, ale bardzo przeżyłem to, mimo że nie byłem pielgrzymem. No, ale to tam właśnie widać pielgrzymów, którzy kończą wędrówkę. I była ta kobieta, która płakała. Mm-hmm. To mnie niesamowicie jakoś wzruszyło. Zagajewskiego śpiewanego Anibonowicza jeszcze nie ma. No czasem sam śpiewam, ale... No, jak to? Jest, jest. Zagajewski śpiewany? Włodek Pawlik na przykład. A no tak, gra. A ty recytujesz z tego, co pamiętam na tej płycie. Śpiewa. No nie, ale oni tam śpiewają. Tam są wokaliści tak zwani. Są, którzy... rzeczywiście, no tak. Zapomnieliśmy o płycie Zagajewski and Pawlik, mów spokojnie. Na płycie tej między innymi Natalia Wilk zaśpiewała Senza Flesz. Będziemy żyli senza fler. Spokojnie i miarowo posłusznie. Dłonie czarną farbą gazet codziennych, twarze tłuste od kremu, senza flesz. Staną przed obrazem, na którym Chrystus obłąkany wynurza się z grobu. Z martwych wstały wolny sen co flesz. I może coś się wtedy stanie nieprzewidziane. Cisza. A w tej ciszy jasno błyśnie zobaczymy, jak Wojtek wywiązał się z tego swoistego zadania, bardzo sympatycznego. Coś na pewno nas będzie łączyć, dlatego że w moim wierszu ten poeta czy ten podmiot też się sytuuje w roli obserwatora. Bardzo lubię tę rolę. Uważam, że w ogóle poeta jest od tego, żeby obserwował i ewentualnie potem zapisywał, jak mu jakieś sensowne słowa przyjdą do głowy. I też zapisuje prawdziwe doświadczenie, w jakimś sensie religijne także, chociaż inne. Kilka litrów. Ponieważ już śpicie, cicho wyprowadzam auto z garażu. Tankuję kilka litrów, żeby popatrzeć, jak ludzie poruszają się w tym wielkim akwarium. Jak jedzą, jak czekają, aż przyjdzie ich kolej. Kiedy akwarium wypełnia się światłem, nawet największy łachudra wygląda jak dziecko. Też bardzo dziękuję. To z mojej ostatniej książki z ubiegłego roku, noszącej tytuł Druga ręka. Ze stacji benzynowej taki obrazek. No. Nauczyłam się już, że spotkanie z poetą nie powinno owocować komentowaniem jego wierszy, więc ja znalazłam taką furtkę. Otóż przed tygodniem byłam na festiwalu Europejski Poeta Wolności w Gdańsku i stamtąd przywiozłam takie zdanie, które dotyczyło, jak napisano, filozofii pisarskiej brytyjskiej poetki Alice Oswald. I to zdanie, które przywiozłam, brzmi tak. Język jest glebą, którą tylko nasza skrupulatna bazgranina potrafi ocalić przed chwastami. Alice Oswald była nominowana do nagrody Europejski Poeta Wolności, nie otrzymała jej, ale... Kto otrzymał? To jest pytanie podstępne, gdyż nikt w Polsce poza tłumaczem, jak sądzę, panem Jackiem Gotkiem, nie jest w stanie wymówić nazwiska tej poetki, a jest ona poetką islandzką. Aha. A Alice Oswald, którą poznałem, zajmuje się ogrodnictwem, dlatego ta metafora gleby bardzo tutaj jest przeżyta. Nie? Kiedy mówiłeś, że nie nauczyłeś się żadnego wiersza na pamięć, to taka anegdotka. Otóż Alice Oswald uczy się wyłącznie swoich wierszy na pamięć, bo nie potrafi ich czytać. I rzeczywiście miała taką przygodę podczas spotkania z nią, kiedy poproszono ją o przeczytanie konkretnego wiersza, nie znała go jeszcze na pamięć i co najmniej trzykrotnie pomyliła się, nie będąc w stanie przeczytać. To też chodzi oczywiście o bardzo specyficzny zapis tych wierszy. Także takie pouczające, panie Adamie. Dobrze się uczyć swoich wierszy na pamięć. Ale... Za późno. Przepraszam. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę państwa, no to jest taka nasza Wielkanoc w Trójce. Jeszcze jeden wątek pozostawiłam na zakończenie. Też podpowiedziany przez Wojtka. Wojtka, który właśnie przygotowuje się do dni tischnerowskich. 18, tak, tak. W Krakowie, naturalnie. Ten język to słowo. Słowo i... Wolność i słowo. Nie wolność słowa, ale właśnie zaproponowaliśmy takie rozbicie tego frazeologizmu i wolność i słowo, jak sobie radzą dzisiaj, jak w ogóle sobie radzą we współczesnej rzeczywistości. Trochę też pretekstem jest to, że gościem głównym tegorocznych Dni Tischnerowskich będzie Timothy Garton Ash, który napisał taką książkę Free Speech, Wolne Słowo. Ona ma się w kwietniu ukazać w języku polskim i tam jest też taka wpisana jego pewna propozycja, jak chronić słowa, kiedy słowo przestaje być wolne, kiedy z naszej decyzji przestaje także być, nie tylko z decyzji zewnętrznych, ale też co zewnętrznie mu zagraża, bo są nowe zagrożenia. Więc tak sobie pomyśleliśmy, że temat dobry, żeby w cieniu Tischnera, czy w słońcu Tischnera, jak to woli, o tym porozmawiać. I tutaj nawiązujesz we wstępie do książki, do tego, co ja powiedziałam na początku, zresztą zainspirowana przez ciebie właśnie, że jesteśmy w końcu w nowej sytuacji kulturowej, gwałtownego poszerzenia możliwości komunikacyjnych. Stąd to wywołanie przeze mnie mediów różnorakich. Pojedyncze słowo, zdanie, pogląd wydaje się mieć większą niż kiedykolwiek mocę rażenia i tak dalej. A z drugiej strony jest dużo więcej słów w ogóle w obiegu, a więc z jednej strony ono jest bardziej kruche, z drugiej strony wydaje się bardziej tak, że wiatr jakby dmie w te żagle i je napędza. A ja nie wiem, czy jest więcej słów w obiegu. Ja myślę, że znacznie mniej słów w obiegu. Jest naprawdę kilkadziesiąt słów w obiegu, które powtarzamy w różnych, że tak powiem, konfiguracjach, wyłączając poetów naturalnie. Adamie. Bo ty za blisko stadionu pracujesz. Nie, no ja myślę, że jest więcej właśnie mediów i okazji, żeby się wypowiedzieć, ale jest wciąż tyle samo mądrości, znaczy niedużo i tyle samo wolności wewnętrznej, też nie tak wiele, także ta inflacja słów tu chyba nie jest czymś bardzo optymistycznym. Ja sądzę, że no po prostu tak ta sytuacja wygląda dzisiaj, że bardzo szybko rzeczywiście, nie wiem, ktoś umieszcza jakiś wpis w internecie, bardzo szybko pojawiają się do niego komentarze, lepsze czy gorsze, tutaj o tym nie mówimy. Nie? Badania pokazują ewidentnie, że jakby wymieniamy dużo więcej komunikatów niż ludzkość wymienia kiedykolwiek i na dużo większych odległościach. Pytanie rzeczywiście, czy od tego przybywa mądrości, albo inaczej, jak sprawić, żeby od tego przybywało, nie? Czy słowo na przykład dzisiaj traci, to jest bardzo takie dramatyczne pytanie w Polsce, czy ono już straciło zupełnie na przykład rolę takiego pośrednika, jakiegoś komunikatora dialogu, czy też mówimy swoi do swoich, każda tam parafia do siebie przemawia i nie ma takich słów, które by przerzuciły pomost między jednymi a drugimi. To są wielkie tematy, no mimo wszystko warto. Poza tym... Trzeba chyba pamiętać o rozróżnieniu między informacją i słowem, bo żyjemy w epoce ogromnej ilości informacji, ale one są niekiedy wypowiadane w byle jakim słowie, takim słowie, które nie zostaje. Znaczy informacja odrywa się od słowa. Tak jak w Stanach uważa się, że niedzielne wydanie New York Timesa zawiera o wiele więcej informacji niż w średniowieczu człowiek poznawał przez całe życie. Ale z tych informacji nie ma ani syntezy, ani właśnie jakiejś próby mądrości, tylko to jest gigantyczne zbiorowisko informacji i tyle. Podczas gali Nagrody Europejski Poeta Wolności pojawił się na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego chłopiec, ja wiem, 9-letni, 10-letni, miał czarną koszulkę, był taki rodzaj konferansjera, jak sądzę. Bardzo poważny chłopiec, blondynek, patrząc prosto nam jakby w oczy, których no nie widział, bo byliśmy w ciemnościach. I miał na tej koszulce napisane: jestem zmęczony, przestańcie mówić. Taka propa. Bardzo niebezpieczne przesłanie dla radiowców. Tak, przyjęliśmy to. Więc tutaj pewne paradoksy pojawiają się. Czy są Państwo zaskoczeni takim nagromadzeniem poezji, paradoksów i poezji w Wielkanoc 2018? To jeszcze raz powrócimy do płyty Zagajewskie and Pawlik. Mów spokojniej. Poezja jest poszukiwaniem blasku. Poezja jest królewską drogą, która prowadzi nas najdalej. Szukamy blasku o szarej godzinie, w południe lub w kominach świtu. Nawet w autobusie, w listopadzie, kiedy tuż obok drzemie stary ksiądz. Kelner w chińskiej restauracji wybucha płaczem i nikt się nie domyśla dlaczego. Kto wie, może i to jest poszukiwanie. Podobnie jak chwila na brzegu morza, gdy na horyzoncie pojawił się drapieżny okręt i zatrzymał się, znieruchomiał na długo. A także momenty głębokiej radości i niezliczone momenty niepokoju. Pozwól mi zobaczyć, proszę. Pozwól mi wytrwać, mówię. Wieczorem pada zimny deszcz. W ulicach i alejach mojego miasta bezgłośnie i żarliwie pracuje ciemność. Poezja jest poszukiwaniem blasku. To ja teraz pięknie postaram się pożegnać gości. Zdrowia, spokoju i wciąż przyjaznych relacji z muzą poezji, Adamie, tobie życzę. Ukłony dla pani Marii. Bardzo, bardzo potrzebne życzenie. Dziękuję i odwzajemnie. Nie wiem, czy usłyszałeś, ukłony dla pani Marii. A, dziękuję, przekażę na pewno. Bardzo proszę. A tobie, Wojtku, życzę, byś jak najdłużej trwał w swojej młodzieńczej aurze, że tak to określę, młodzieńczej aurze i dojrzałej afirmacji tego, co nazywamy życiem. To życzenie młodzieńczości oznacza, że muszę wrócić do operowania kciukami na telefonie. Bardzo dziękuję. No i odwzajemniam życzenia i tobie, i wszystkim, którzy nas słuchają, żeby z tych świąt płynęła taka lekcja, że nie należy się znowu tak strasznie bać tego świata. Jest on opanowywalny, choć w jakimś niewielkim zakresie, ale jest. Tego świata, ja bym sparafrazowała ciebie, to dotyczy jakoś mnie. I tego święta też. Tego święta też, tak. A to z kolei wykonanie Kołatki, czyli wiersza Zbigniewa Herberta, z muzyką Przemysława Gintrowskiego, dedykuję tym, którzy zdecydowali się mimo wszystko spędzić z nami świąteczny wieczór. Bardzo dziękuję. Pan Adam Zagajewski był naszym gościem w Krakowie. Dziękuję, dziękuję, dobranoc i jeszcze dobrych świąt. Ile zostało? No drugie tyle. I Wojtek Bonowicz w Warszawie, tym razem wyjątkowo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Otóż panowie byli naszymi wielkanocnymi gośćmi, a gospodarzami byli poniekąd Ewa Redel, Wojciech Dorosz i ja, Barbara Marcinik. Po godzinie 22 jeszcze odświętny Minimax. Teraz Kołatka. Bardzo a propos.